จะรู้สึกแปลกถิ่นแปลกที่เพราะว่าต้องไกลบ้านแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนี่เป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้มากลับสู่บ้านของตัวเองบ้านที่เราจากมานั้นเนี่ยนะมันเป็นบ้านทางกายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะตามติดเรามาได้แต่ว่าบ้านที่เราควรจะใส่ใจและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ใช้เวลาช่วง 7-8 วันนี้ได้กลับมาสู่บ้านที่ว่าเนี่ยก็คือจิตใจของเรานั่นเองบ้านที่แท้นี่มันอยู่ที่กลางใจของเรานะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพักพิงในบ้านที่ว่านี้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าอาจจะหลายสิบปีที่ผ่านมาเราใช้เวลาส่วนใหญ่ออกไปไกลจากบ้านหลังนี้ตัวนี้น้อยนักที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆเพราะว่าเราอยู่กับงานการบ้างอยู่กับลูกหลานบ้างหรือว่าอยู่กับสิ่งเสพสิ่งบริโภคเทคโนโลยีหรือว่าความบันเทิงเริงรมย์กีฬาฟุตบอลหรือว่าการเที่ยวห้างนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนเป็นนัดมากนะเราแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง1อาทิตย์ต่อจากนี้ไปเนี่ยขอให้เรารู้สึกยินดีนะที่จะได้มีโอกาสกลับมาสู่บ้านกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆอย่าได้รู้สึกอะไรอย่าได้รู้สึกแปลกแยกกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่แน่นอนนะใหม่ๆเนี่ยไอ้การที่เราจะกลับมาสู่ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าเราแปลกแยกกับตัวเองมาเป็นเวลานานสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เราในปัจจุบันก็คือการมาอยู่กับตัวเองเราพยายามที่จะใช้เวลาใช้ทุกโอกาสเนี่ยเพื่อจะหนีจากตัวเองเมื่อใดก็ตามนะที่เรามาอยู่กับตัวเองคนเดียวเราจะรู้สึกกระสับกระส่ายเราจะรู้สึกว่ามันเหงานะเราจะรู้สึกอ้างว้างนะใช่ไหมเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเรื่องของความเป็นอยู่มีอาหารมีที่นอนมีห้องพักที่ดีแต่ถ้าเราต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโทรทัศน์นะรวมทั้งไม่มีอะไรที่จะทำนอกเหนือจากการเดินจงกรมหรือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดมากเหมือนกับที่หลายคนจะรู้สึก ในช่วงไม่กี่วันต่อจากนี้ไปหรืออาจจะรู้สึกตั้งแต่คืนนี้ไปเลยก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถจะพูดคุยกับใครได้นะซึ่งเป็นข้อวัดอันหนึ่งนะของที่นี่ในช่วง1อาทิตย์ต่อจากนี้เมื่อใดที่เราไม่มีโทรศัพท์ที่เราจะติดต่อกับใครได้ไม่มีหนังสืออ่านไม่มีโทรทัศน์จะดูเราลองดูใจของเราว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้คือเหตุผลที่วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวหรืออาจจะเป็นหลานของเราเขาใช้เวลาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงนะกับการโทรศัพท์ถึงเพื่อนซึ่งอาจจะเจอกันแล้วในโรงเรียนแต่พอกลับมาที่บ้านก็ยังมีเรื่องที่จะคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่านั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เล่นเกมกันหลายชั่วโมงและนี่ก็เป็นกับผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่ก็อาจจะมีวิธีการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่งอยู่กับโทรทัศน์ดูละครนะหรือว่าตั้งวงคุยกันบางทีไม่รู้ทำอะไรก็ตั้งวงเล่นไพ่นะหรือว่าก็ชวนกันไปเที่ยวห้างอันนี้คืออาการของการหนีตัวเองนะแล้วเราจะพยายามทุกอย่างที่จะหนีตัวเองให้ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ต้องมาอยู่คนเดียวนะเราจะรู้สึกกระอักกระอ่วนใจนะถ้าไม่หาเรื่องคิดหาเรื่องคิดให้ฟุ้งซ่านฝันหวานหรือว่าฝันกลางวันก็จะทำเป็นหลับถ้าไม่ฟุ้งก็หลับไปเลยมีสองอย่างแค่นั้นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่เนี่ยนะอดไม่ได้ที่จะทำอย่างนั้นคือหาเรื่องฟุ้งนะปรุงแต่งเพราะว่าคุยกับใครก็ไม่ได้หรือไม่ก็นอนหลับไปเลยพวกเรานะไหนๆมาถึงนี่แล้วเนี่ยขอให้ใช้โอกาสที่มีอยู่น้อยเนี่ยนะอยู่กับตัวเองจริงเทียตมาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบหนีจากตัวเองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้เรารู้สึกแปลกแยกกับตัวเองเพราะงั้นเมื่อเราแปลกแยกกับตัวเองเนี่ยเราก็เลยต้องหาทางหนีจากตัวเองด้วยทุกวิธีแต่การหนีจากตัวเองเนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันกลับพาเราไปสู่ความทุกข์เพราะว่าเราไม่มีทางหนีจากตัวเองพ้นแต่เราเวลาที่มาอยู่กับตัวเองเนี่ยเนื่องจากไม่เป็นมิตรกับตัวเองเนื่องจากรู้สึกแปลกแยกกับตัวเองเนี่ยก็จะทนตัวเองไม่ได้แล้วจะรู้สึกกระสับกระส่ายหลายคนพอไม่มีอะไรจะทำพอแก่เท่าหรือบางคนอาจจะเป็นหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นพอเข้าโรงพยาบาลนะต้องมาอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับตัวเองนานๆก็ทำใจไม่ได้กระสับกระส่ายทั้งที่ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นมิตรที่ประเสริฐเท่ากับตัวเองแม้ในยามที่ผู้คนเขาไม่เข้าใจเราแม้ในยามที่เราประสบความเจ็บความป่วยแม้ในยามที่เราประสบความสูญเสียถ้าหากว่าเราเป็นมิตรกับตัวเองเราจะยังสามารถมีความสุขอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาหรือดิ้นรนหาความสุขจากวัตถุจากเงินทองจากทรัพย์สมบัติจากชื่อเสียงเกียรติยศจากคำสรรเสริญเพราะว่าถ้าเราสามารถเป็นมิตรกับตัวเองได้เราจะพบความสุขภายในเป็นความสุขที่แท้เป็นเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยไม่เป็นมิตรกับตัวเองไม่เกิดสันติในตัวเอง ก็เลยค้นไม่พบความสุขภายในเมื่อคนเราเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้ทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอกเพราะธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราไม่ได้แค่ต้องการอาหารอันนั้นมันเป็นเรื่องอาหารกายแต่คนเรายังมีธรรมชาติหรือสัญชาตญาณที่ต้องการหาความสุขหล่อเลี้ยงใจเมื่อความสุขภายในหาไม่พบเพราะว่าไม่เป็นมิตรกับตัวเองเกิดความขัดแย้งกับตัวเองก็ต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอกความสุขจากภายนอกคืออะไรนะก็เช่นวัตถุนะเราเรียกว่ากามสุขนะวัตถุนะทรัพย์สมบัตินะซึ่งมันตอบสนองกามตัณหาหรือไม่ก็ไปแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศนะตำแหน่งหน้าที่ซึ่งมันตอบสนองภาวะตัณหาทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งโลกนะกำลังหมกมุ่นแล้วก็แข่งขันดิ้นรนต่อสู้กันเพื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่เราเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกนะเราก็จะตกเป็นทาสของสิ่งภายนอกโดยไม่รู้ตัวเป็นทาสของวัตถุเป็นทาสของคำสรรเสริญเยินยอทำอะไรก็ได้เพื่อให้คนสรรเสริญเพื่อให้คนยอมรับถ้าคนเขายอมรับความมั่งมีก็จะต้องพยายามสร้างสมความมั่งมีให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับอาชีพใดที่ทำให้ร่ำรวยหรือรวยเร็วนะก็จะไปมีอาชีพนั้นทั้งที่อาจจะไม่ชอบหรือว่าถ้าหากมีโอกาสจะโกงมีโอกาสที่จะคอร์รัปชันได้ก็จะทำเพื่อให้มีทรัพย์สินเงินทองให้มีความมั่งมีหรือว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงเพราะนั่นคือคำสรรเสริญเยินยอและชีวิตเราก็เลยหาความสุขไม่ได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามัวแต่ไล่ล่าแสวงหาความสุขเหล่านี้นะซึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่แท้เพราะว่าทรัพย์สมบัติก็ดีนะชื่อเสียงเกียรติยศก็ดีเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้แท้จริงเนื่องจากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้หนึ่งล้านก็ยังไม่พอใจต้องการได้สิบล้านได้สิบล้านก็ไม่พอใจอยากได้ร้อยล้านและนี่เป็นธรรมชาติของความสุขที่มันไม่สามารถจะทำให้เราเกิดความพึงพอใจได้โดยเพราะถ้ามีการเปรียบเทียบกันเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันมีนักเล่นหุ้นคนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ตอนหนึ่งให้ฟังเขาไปพบกับได้คุยกับสนทนากับคุณป้าคนหนึ่งนะซึ่งก็เป็นนักเล่นหุ้นแกชอบไปตลาดหุ้นทุกวันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการค้าหุ้นวันหนึ่งแกก็เล่าว่าขายหุ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนนะได้กำไร10ล้านบาทเฉพาะกำไรนะ10ล้านบาทคนที่เล่านี้เขาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้ากลับตอบว่ายินดีอะไรล่ะนะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้นี่ฉันก็ได้กำไรแล้ว20ล้านคือแทนที่จะมีความสุขดีใจกับการได้10ล้านบาทซึ่งมันมากนะ กว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิกับไม่พอใจกับไม่มีความสุขนะเพราะคิดว่าฉันน่าจะได้20ล้านวันรุ่งขึ้นคุณป้าคนนี้ก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยคนที่วันนี้เขาก็เลยไปสอบถามโบรกเกอร์โบรกเกอร์บอกว่าคุณป้าแกป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะเครียดแกเครียดได้10ล้านบาทยังเครียดเลยนะนี่เพราะอะไรนะเพราะว่าวางใจไม่เป็นนะคนเราได้อะไรแม้จะเป็นโชคเป็นลาภก็อาจจะเป็นทุกข์ได้นะกลายเป็นไม่พอใจไม่พอใจที่ได้10ล้านบาทเพราะว่าใจมันไม่รู้จักพอนะนี่คือธรรมชาตินะของกามสุขนะซึ่งได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอตราบใดที่ไปยึดติดถือมั่นนะกับกามสุขและที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมันมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยในตัวตลอดเวลาอาหารที่อร่อยนะเราก็อาจจะรู้สึกอร่อยตอนกินคำแรกหรือว่ามื้อแรกแต่ถ้าลองกินไปทุกมื้อจะเป็นอย่างไรอาหารที่อร่อยมันก็เริ่มจะไม่อร่อยแล้วถ้ากินทุกวันกินทุกมื้อกินไป1อาทิตย์กินไป2อาทิตย์ถ้ากินไปทั้งเดือนจะรู้สึกยังไงจากความอร่อยมันก็แปรเปลี่ยนเป็นความเบื่อแล้วถ้ากินต่อไปอีกมันก็จะเป็นความเอียนแล้วถ้ากินไปเรื่อยๆมันก็อาจจะถึงกับอาเจียนนะความอร่อยมันหายไปไหนความอร่อยมันหายไปเพราะความไม่อร่อยมาแทนที่ความอร่อยกับความไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะเช่นเดียวกับความสวยกับความไม่สวยความงามกับความไม่งามมันอยู่ด้วยกันสิ่งใดที่เรารู้สึกว่างามดูไปนานๆมันก็กลับจะไม่งามนะหรือถึงแม้ว่าไม่ต้องรอให้การเวลามาทำให้ความงามหายไปกลายเป็นความไม่งามไอ้ความอร่อยหรือความรู้สึกพอใจของเราเองมันก็อาจจะแปรเปลี่ยนได้นะคนบางคนอาจจะพึงพอใจนะที่ได้คู่ครองที่สวยงามแต่พออยู่ไปอยู่ไปอาจจะแค่เดือน2เดือนเท่านั้นแหละก็เริ่มเบื่อแล้วไม่ใช่ว่าเขาน่าเกลียดมากขึ้นหรือว่าความงามของเขาลดลงก็เปล่านะแต่ความรู้สึกของเราเองหรือความรู้สึกของคนคนนั้นเองเนี่ยที่เคยพอใจที่เคยมีความสุขกับรูปร่างหน้าตาส่วนทรงของผู้หญิงคนนั้นมันแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นความเบื่ออันนี้คือธรรมชาติของกามสุขซึ่งมันไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้แก่เราได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องทุกข์เพียงใดในการที่จะดิ้นรนแสวงหาที่ล้นแสวงหาทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจบริษัทบริวารหรือว่าความสวยความงามหรือคนสวยคนงามที่ถูกใจเราทุกข์เพราะดิ้นรนให้ได้มาแล้วยังต้องทุกข์เพื่อที่จะรักษาเอาไว้แล้วก็ยังทุกข์เมื่อพบว่าสิ่งที่รักษาเอาไว้นั้นเนี่ยไม่สามารถจะรักษาได้ตลอดมันต้องเสื่อมมันต้องสูญไป รือถึงแม้จะไม่เสื่อมไม่สูญแต่ว่าความสุขที่เคยมีความอร่อยที่เคยมีมันจางหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้มาแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าสุขสมอยากสักทีและทำอย่างไรก็ไปแสวงหาอันใหม่โดยความคิดว่าถ้ามีของใหม่ที่ดีกว่ามากกว่าสวยกว่านะยิ่งใหญ่กว่าจะทำให้มีความสุขได้แต่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้จักพอหรือไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงนะเศรษฐีที่มีเงินติดอันดับโลกนะก็ไม่เคยที่จะหยุดแสวงหาตราบใดที่ยังเอาความสุขไปฝากไว้นะกับวัตถุสิ่งเสพหรือว่าเงินทองเหล่านั้นจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อกลับมาสู่ตัวเองกลับมาเป็นมิตรกับตัวเองชนิดที่เรียกว่าสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้และก็มีความสุขด้วยการที่คนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะวัดว่าคนเราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างนิ่งๆหรือเปล่าแต่คนส่วนใหญ่จะอยู่กับตัวเองนิ่งๆไม่ได้ต้องดิ้นรนต้องทำโน่นทำนี่เหมือนกับที่เราจะรู้สึกในช่วงหลายวันต่อจากนี้ไปเราจะรู้สึกแล้วว่ามันจะต้องสู้กับแรงฝืนจะต้องสู้กับแรงผลักภายในที่อยากจะให้เราไปเสพไปเที่ยวหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การอยู่กับตัวเองที่ไม่ใช่การเดินจงกรมที่ไม่ใช่การทำสมาธิความเคยชินหรือกิเลสมันจะเรียกร้องนะหรือมันจะหาอุบายเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเลิกการปฏิบัติอยากจะกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆที่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคกลับไปสู่ชีวิตเดิมๆที่ต้องที่มีเหตุให้สามารถจะหนีจากตัวเองได้แล้วก็ให้เราสังเกตดูอาการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในใจนะเพียงแค่ดูมันแล้วก็ไม่ทำตามมันนะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคืนสู่ตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นมิตรกับตัวเองได้ทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่นิ่งๆก็มีความสุขได้มีคราวหนึ่งนิครนาตบุตรนะนิครนาตบุตรเนี่ยเคยท้าพระพุทธเจ้าคือนิครนาตบุตรเนี่ยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีราชสมบัตินะมีทรัพย์สินเงินทองมีบริษัทบริวารมีอำนาจมากมายมีเครื่องราชูปโภคนะมีแก้วแหวนเงินทองนับไม่ถ้วนนิครนาตบุตรก็เลยบอกว่าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามนิครนนาตบุตรว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะสามารถจะอยู่นิ่งๆโดยไม่ไหวติงเนี่ยตลอด7วันได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้6วันล่ะอยู่ได้ไหม5วันล่ะนะจนกระทั่งว่าสามารถจะอยู่นิ่งๆได้หนึ่งวันไหมนิครนาตบุตรก็ว่าทำไม่ได้พระเจ้าพิมพิสารทำไม่ได้หรอกแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์นี้ทำได้หนึ่งวันก็ได้สองวันก็ได้ ถึง7วันก็ได้สามารถจะอยู่นิ่งได้อันนี้คนหน้าตบุตรก็เลยยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสุขมากกว่าพระเจ้าพิมพิสารที่นิโครนาตบุตรพูดเช่นนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่นิโครนาตบุตรเชื่อว่าความสุขนะบุคคลเนี่ยจะเข้าถึงความสุขได้ด้วยความได้ด้วยความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลจะเข้าถึงความสุขได้ก็ด้วยความสุขแต่คราวนี้เนี่ยนิโครนาตบุตรไปเข้าใจว่าวิถีที่เป็นความสุขเนี่ยมันหมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าพระเจ้าพิมพิสารย่อมจะมีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้าแต่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าไอ้การมีทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิถีแห่งความสุขมันเป็นวิถีแห่งความทุกข์เพราะว่าการมาสุขนั้นเนี่ยมันเจือไปด้วยทุกข์อย่างที่ได้พูดมาเมื่อกี้นี้นะก็คือว่ามันต้องทุกข์ในการหาต้องทุกข์ในการรักษาแล้วก็ทุกข์เมื่อรักษาไม่ได้แล้วก็ยังทุกข์เมื่อพบว่าไอ้สิ่งที่มีนั้นเนี่ยไม่พอเสียทีไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีแต่ว่าในท่าสร้างของพระพุทธเจ้าเนี่ยวิธีแห่งความสุขที่แท้นะมันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่การที่เข้าถึงความสุขความสงบภายในนะอยู่ที่การปฏิบัตินะที่เป็นไปนะเพื่อการเข้าถึงเพื่อการค้นพบรู้จักตัวเองนะตามหลักสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง7วันจากนี้ไปนะก็ขอให้เราได้ปรับความรู้สึกของเรานะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญมากเพราะมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่มีอยู่แล้วในใจของเราทำให้เราได้กลับเป็นมิตรกับตัวเองทำให้เราได้คืนสู่บ้านที่แท้จริงแต่แน่นอนไอ้การที่เราจะเข้าถึงสภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยมันต้องฝืนต้องทวนกับกระแสกิเลสหรือความเคยชินเดิมๆโดยเฉพาะคนที่มีงานทำชีวิตในแต่ละวันเนี่ยนะต้องวิ่งวุ่นอยู่แทบตลอดเวลาพอมาอยู่อย่างนี้นะนิ่งๆไม่มีกิจที่จะทำอะไรมากนอกจากการเดินและการนั่งก็จะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะหรืออาจจะสงสัยว่ามันมีประโยชน์อะไรนะมันจะเกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยขึ้นมานะว่าฉันมาทำอะไรนะถ้าอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านก็จะทำอะไรได้เยอะแยะนะหรือบางคนจะรู้สึกว่าไอ้ที่มาทำในช่วงหลายวันนี้ต่อไปเนี่ยมันคือการสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ตัวเองมักจะมีคำพูดอยู่เสมอว่าทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยในเมื่อฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วคงมีเพื่อนๆของเราในที่บ้านในที่ทำงานถามเราอย่างนี้นะเมื่อเราบอกว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือเราอาจจะมีคำถามนี้อยู่ในใจก็ได้แต่ที่มาก็เพราะว่ามีคนขอร้องหรือว่ามีคนชักชวนให้มาขัดไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มาด้วยความเต็มใจ หรือถึงมานะด้วยความเต็มใจแต่ก็ยังมีความสงสัยแล้วคนที่พูดว่าฉันก็สบายอยู่แล้วแล้วจะมาปฏิบัติธรรมทำไมนะอันนี้เขาก็พูดถูกนะในระดับหนึ่งนะแต่ว่าทุกพูดถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังมีความสุขซึ่งจริงๆก็ไม่รู้สุขจริงหรือเปล่านะแต่เราสมมุติว่าเขามีความสุขอยู่แล้วในตอนนี้แต่จะมีหลักประกันอะไรนะที่จะบอกว่าวันพรุ่งนี้จะยังมีความสุขแบบนี้อยู่ชีวิตจริงๆมันไม่มีหลักประกันเลยนะว่าวันนี้สุขแล้วพรุ่งนี้จะสุขแล้วมะรืนนี้ก็จะสุขแล้วก็จะสุขต่อไปนะเพราะว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้พ่อแม่อาจจะจากไปอย่างกระทันหันลูกที่เรารักอาจจะประสบอุบัติเหตุกิจการธุรกิจที่เรามั่นใจว่ามั่นคงอาจจะมีอันเป็นไปก็ได้หรือตัวเราเองเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะมีสุขภาพดีอย่างนี้ไปตลอดถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แก่ถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ป่วยไม่ว่าจะร่ำรวยมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายหลายคนทำใจไม่ได้เมื่อพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเพราะอะไรก็เพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยนะจะมีความสุขหรือจะมีสุขภาพดีไปตลอดหลายคนเพลิดเพลินกับความสุขจนลืมไปด้วยซ้ำว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้องแก่และสักวันหนึ่งตัวเองต้องตายคนเป็นจำนวนมากเนี่ยอยู่อย่างลืมตายอยู่อย่างลืมตายนะเพราะไปเพลิดเพลินกับความสุขที่มีอยู่เพลิดเพลินกับสุขภาพที่ยังดีอยู่เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายหรือความสุขที่ยังมีอยู่แล้วคนเหล่านี้แหละที่บอกว่าปฏิบัติทำไปทำไมก็ฉันสุขสบายอยู่แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยชีวิตนี้ก็เพียบพร้อมราบรื่นมาตลอดเรียนก็เก่งไปเรียนถึงเมืองนอกกลับมาก็ได้ทำงานนะสถานทูตต่างประเทศเงินเดือนก็ดีชีวิตครอบครัวก็ราบรื่นแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ก็มั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาไม่ได้พออาการนี่มันหนักนะแกก็ทำใจไม่ได้มีความทุกข์ทรมานมากร่ำร้องว่าอยากจะตายอยากจะตายแล้วลึกๆก็คงจะอดไม่ได้ที่จะพูดว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันนะแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยก็มีความทุกข์ทรมานมากนะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี่เพราะอะไรนะก็เพราะเขาประมาทกับชีวิตคือประมาทว่าชีวิตเนี่ยจะราบรื่นจะสุขสบายไปจนตลอดชีวิต หรือจะมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้นึกโดยไม่ได้เตรียมใจว่าความสุขเหล่านี้มันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ตายแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักว่าจริงอยู่วันนี้ฉันมีความสุขแต่พรุ่งนี้ไม่แน่อะไรเกิดขึ้นก็ได้อย่างที่เหตุการณ์บ้านเมืองในช่วง10ปีที่ผ่านมามันก็น่าจะเตือนใจเราได้วันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้เป็นเศรษฐีนะมีทรัพย์สินร้อยล้านพันล้านเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีรถเบนซ์นั่งแต่วันรุ่งขึ้นนะกลับกลายเป็นคนล้มละลายนี่ล้นพ้นตัววิกฤตเศรษฐกิจปี40ก็ดีหรือว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ดีเนี่ยมันน่าจะเตือนใจให้เราตระหนักว่าความสุขที่เรามีในวันนี้สมมติว่ามีนะว่าเป็นความสุขเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะทำอย่างไรนะเราจะปล่อยชีวิตไว้ให้จมอยู่กับความทุกข์แล้วก็ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันนะหรือว่าคิดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวนะถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีภรรยาถ้าไม่มีพ่อแม่ต้องดูแลฉันฆ่าตัวตายไปแล้วหลายคนก็คิดแบบนี้นะนี่เพราะว่าตอนที่มีความสุขสบายมีความสำเร็จนะเขาไม่ได้คิดเตรียมพร้อมสำหรับความผันแปรในวันข้างหน้าแล้วคนเหล่านี้แหละนะที่มักจะพูดว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมไปทำไมในเมื่อฉันก็สบายดีอยู่แล้วคำพูดนี้เนี่ยมันสอเห็นถึงความประมาทในชีวิตนะความไม่รู้เท่าทันในความเป็นจริงของชีวิตมันมีสำนวนที่เราคุ้นเคยดีนะยามสงบเราฝึกยามศึกเรารบนะอันนี้อาจจะเป็นสำนวนสำหรับทหารที่ใช้ในการป้องกันประเทศแต่ว่าก็ใช้ได้สำหรับการดำเนินชีวิตของเราด้วยยามสงบเราฝึกก็คือยามที่เราปกติสุขสบายดีเนี่ยนะเราก็อย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทแล้วก็ฝึกทหารเขาก็ฝึกซ้อมรบแต่ว่าพวกเราก็ฝึกปฏิบัติธรรมไงฝึกจิตฝึกใจฝึกเป็นมิตรกับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงเพื่อว่าในยามที่เกิดทุกข์ภัยเข้ามากระหน่ำในยามที่เจ็บที่ป่วยในยามที่ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จในยามที่คนรักพัดพรากหรือตายจากไปเราก็ยังสามารถที่จะทรงใจให้เป็นปกติไม่ทุกข์นะหรือสามารถที่จะรักษาความสุขให้ทรงอยู่ได้นี่แหละคือเหตุผลที่เราควรมาปฏิบัติธรรมในยามที่เรามีสุขภาพดีในยามที่ชีวิตนี้ปลอดโปร่งจากปัญหาไม่ใช่ว่าต้องรอให้เจ็บให้ป่วยไม่ใช่ว่าต้องรอให้อกหักเสียก่อนนะหรือว่าธุรกิจล้มละลายเสียก่อนถึงจะมาปฏิบัติธรรมแต่แม้กระนั้นก็ยังดีกว่าไม่นึกถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเลยนะแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญามีความไม่ประมาทในชีวิตนะรู้แน่ๆอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งฉันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะฉันก็ยิ่งต้องมาปฏิบัติธรรมหรือมาฝึกจิตเป็นมิตรกับตัวเองเพื่อว่าเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้น ศึกสงครามก็คือว่าอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาคุกคามก็จะได้มีกำลังสู้ได้ในยามที่เจ็บป่วยนะแม้ว่าร่างกายมันจะพ่ายแพ้ต่อโรคแต่ใจไม่พ่ายแพ้นะแม้ว่าจะประสบอุปสรรคต่างๆในด้านการงานแต่ว่าใจเนี่ยก็ยังสามารถมั่นคงอยู่ได้แม้ว่าทรัพย์สมบัติจะสูญเสียไปแต่ก็เสียแต่ทรัพย์นะใจไม่เสียนะก็ยังมั่นคงอยู่ได้และที่สุดเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็สามารถจะตายอย่างสงบได้เพราะว่าได้มีใจเนี่ยที่ฝึกไว้ดีแล้วนะเป็นที่พึ่งให้แก่ตัวเองในการเราลึกถึงความตายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่เสมอเพราะว่าเราทุกคนแม้ว่าชีวิตจะดำเนินไปในวิถีทางที่ต่างกันแม้บางคนจะรวยบางคนจะจนบางคนจะสำเร็จบางคนจะล้มเหลวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราทุกคนต้องตายแต่เราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะถ้าเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ยังมีโอกาสเตรียมตัวแต่ว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้มันก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะตายได้หรือคืนนี้ได้ซ้ำมีภาษิตที่เบสนะกล่าวไว้ให้เป็นแง่คิดที่ดีมากก็คือว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเราอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้านะใครที่คิดแบบนี้ก็ยังเรียกประมาทอยู่เพราะว่าอาจจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับเราก็เลยก็ได้คืนนี้เนี่ยนะอาจจะเป็นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของคนจำนวนมากนะในโลกนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่มีอีกแล้วสำหรับเขามีก็ชาติหน้าไปเลยและเรามั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่เป็นหนึ่งในจำนวนคนนับล้านนะที่ไม่มีวันพรุ่งนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราตระหนักตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องถามตัวเองต่อไปว่าแล้วเราพร้อมนะจะไปหรือยังแต่จะว่าไปนะสำหรับคนจำนวนมากเนี่ยการที่จู่ๆชีวิตดับสิ้นไปเลยในคืนนี้มันก็ยังดีนะดีกว่าที่จะต้องทุกข์ทรมานอยู่บนเตียงนะเพราะโรคนานาชนิดทุกทรมานเป็นเดือนหรือเป็นปีนะในกรณีอย่างนี้นะอาจจะแย่กว่านะคนที่อยู่ๆคืนนี้ก็หลับแล้วก็ไม่ตื่นเลยแต่ว่าแบบนี้นี่มีน้อยประมาณว่า 10% ของคนที่ตายแบบกระทันหันคือหลับแล้วก็ตายไปเลยหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะหรือว่าประสบภัยธรรมชาติมีแค่ 10%90% เนี่ยก็คือตายอย่างช้าๆตายด้วยโรคร้ายนะที่รักษาไม่หายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยพอพูดถึงโรคร้ายเนี่ยที่ทำให้คนตายอย่างช้าๆใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะตายเนี่ยมันก็มีอยู่4โรคใหญ่ๆ1โรคหัวใจ2โรคมะเร็ง3โรคไตวาย4เบาหวานนะ นี่คือสี่โลกหลักๆนะเราก็ลองเลือกเอาดูนะว่าเราจะเจอโลกไหนนะพวกเรารวมทั้งอาตมาด้วยเนี่ยนะถ้าไม่ตายแบบปุบปับนะก็จะต้องเจอหนึ่งในสี่โลกเนี่ยหรือว่าเจอทั้งสี่โลกเนี่ยรวมกันเลยก็ได้นะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่าพูดจากแนวโน้มที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่พูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เราถามตัวเองว่าถ้าหาว่าเราต้องเจอแบบนี้เนี่ยหรือถ้าเราต้องจบชีวิตด้วยโรคแบบนี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังนะสำหรับหลายคนที่มีความสุขมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ายังหนุ่มยังสาวมีความสำเร็จเขาอาจจะไม่ถามหรือไม่อยากจะถามคำถามนี้ไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำเพราะคิดว่าเป็นอัปมงคลแต่อย่างที่อาตมาบอกไว้แล้วนั่นคือความประมาทนะแต่เราลึกนึกถึงไม่ใช่เพื่อให้กลัวไม่ใช่เพื่อให้หดหู่เพื่อให้มองอนาคตด้วยความรู้สึกเศร้าหมองแต่เพื่อให้เราเตรียมพร้อมในขณะที่เรายังมีกำลังวังชาอยู่เมื่อเราลึกว่าลอยต้องตายวันใดวันหนึ่งแล้วก็ในบางครั้งอาจจะต้องตายนะในลักษณะที่เต็มไปด้วยทุกขเวทนาที่บีบคั้นเราก็ต้องนึกแล้วว่าแล้วเราจะเตรียมรับมืออย่างไรนะเพื่อว่านะเมื่อถึงยามศึกนะเราถึงจะสู้ได้อย่างสุดฝีมือแน่นอนเมื่อเราลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเร่งทำความดีนะเพราะว่าการทำความดีการสร้างบุญกุศลนะจะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะตายดีได้พระเจ้าตรัสว่าบุญกุศลย่อมทำให้เกิดสุขในยามสิ้นชีวิตนะบุญกุศลย่อมยังให้เกิดสุขในยามสิ้นชีวิตอันนี้ก็ชี้เห็นถึงอานิสงส์ของบุญแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าแม้ในยามที่จะตายเนี่ยก็ยังมีโอกาสสัมผัสกับความสุขได้นะความตายไม่ได้เป็นวิกฤตที่ทุกข์ทรมานอย่างเดียวแต่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขได้โดยเพราะเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนี่ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การรักษาศีลศีลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไม่ทำไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นอย่างเช่นศีล5แต่รวมถึงการสร้างความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นคือบางทีก็เรียกว่าเบญจธรรมนะเดี๋ยวนี้เราพูดแต่เบญจศีลแต่ลืมเบญจธรรมไปแล้วนะเบญจศีลข้อแรกนะไม่ฆ่าสัตว์นะเบญจธรรมข้อแรกคือมีเมตตากรุณานะซึ่งก็รวมถึงความเอื้อเฟื้อด้วยแล้วข้อที่สองเนี่ยไม่ลักทรัพย์นะถ้าเบญจธรรมข้อที่สองก็หมายถึงการมีอาชีวะที่บริสุทธิ์นะที่สะอาดสัมมาชีวะเบญจศีลข้อที่3นะการไม่ประพฤติผิดในกามนะเบญจธรรมข้อที่3กรมในความสันโดษสันโดษในคู่ครองอันที่4การไม่โกหกนะไม่พูดจาส่อเสียดนะเป็นธรรมข้อที่4นะก็หมายถึงการมีสัจจะมีสัจจะมีความซื่อสัตย์นะเป็นศีลข้อสุดท้ายก็คือการไม่ กินเสพดื่มน้ำเมาสิ่งเสพติดเมตธรรมข้อสุดท้ายก็ตรงกันข้ามคือการมีสติสัปชัญญะนี่จริงๆแล้วเบญจธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นศีลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะบำเพ็ญอยู่เนืองนิดแต่ว่าเท่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นหลักประกันที่สมบูรณ์ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะตายอย่างสงบได้เมื่อวันนั้นมาถึงเพราะว่าคนดีจำนวนมากเราก็อาจจะพบนะว่าตอนที่เขาตายเนี่ยเขาก็ถูกทุกขเวทนาบีบคั้นความเจ็บความปวดบีบคั้นมากความดีที่เราได้ทำเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับความเจ็บปวดได้การนึกถึงความดีที่เราได้ทำก็ทำให้เรามีจิตใจอิ่มเอิบปิติใจไม่น้อมไปในทางต่ำไม่เกิดความรู้สึกคับแค้นหรือว่าทุกข์ทรมานในจิตใจซึ่งช่วยทำให้ความทุกข์ทางกายมันบรรเทาแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันต้องมีอีกอย่างที่จะช่วยเราก็คือการมีสติการรู้จักการฝึกจิตการบำเพ็ญทางจิตจนกระทั่งมีสติมีสมาธิมีปัญญาสามตัวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะช่วยประคองใจรักษาใจเราให้สงบได้จนถึงลมหายใจสุดท้ายและสามารถจะนำพาให้เราไปสู่สุคติหรือว่าอาจจะสามารถไปพ้นนะจากสุคติทั้งปวงได้หรือพ้นจากวัฏสงสารได้ในช่วงจังหวะสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญมากที่อาจารย์พุทธทาสจะเรียกว่าเป็นนาทีทองของชีวิตนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยการบำเพ็ญทางจิตถ้าเรามีสตินะก็จะสามารถที่จะยกจิตนะอยู่เหนือความเจ็บความปวดทางกายอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าแม้กายกระสับกระส่ายแต่ว่าจิตไม่กระสับกระส่ายแม้กายจะปวดแม้กายจะทุกข์แต่จิตไม่ทุกข์สิ่งเหล่านี้เนี่ยลำพังแค่ศีลหรือบุญกุศลนะยังไม่พอที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะยกจิตเนี่ยเหนือทุกขเวทนาได้จำต้องมีการฝึกทางจิตที่เรียกว่ากรรมฐานนะไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะประการหลังนี้สำคัญมากนะที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะรับมือกับทุกขเวทนาที่มาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้ามีสติเห็นความเจ็บความปวดโดยไม่เป็นผู้เจ็บผู้ปวดการตายอย่างสงบก็เป็นไปได้หรือถ้ามีปัญญาและเห็นว่าความเจ็บความปวดนั้นมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของสังขารไม่มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ปรุงแต่งตัวตนเข้าไปยึดความเจ็บปวดนั้นไม่มีผู้ปวดมีแต่ความเจ็บปวดไม่มีแม้กระทั่งคนผู้ตายแต่ว่ามีก็แต่ความตายหรือสามารถเห็นกระทั่งว่าไม่มีความตายด้วยซ้ำแต่มันเป็นเพียงแค่แปรการแปรเปลี่ยนสภาพถึงตอนนั้นก็ไม่มีความทุกข์ที่จะมาคุกคามนะจิตใจได้ตรงนี้แหละก็จะสามารถทำให้การตายดีการตายสงบ เป็นไปได้อย่างแน่นอนและที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็เพื่อให้เกิดจิตที่พร้อมที่จะรับมือนะกับเหตุการณ์เช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้โอกาสที่มีอยู่ไม่มากนั้นเนี่ยเพื่อการทำสิ่งที่มีค่าใครจะไปรู้นะว่าสิ่งที่เราทำในช่วง7วันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความหมายซึ่งจะไม่เพียงจะช่วยทำให้เราตายอย่างสงบได้เท่านั้นแต่ว่ายังมีอานิสงส์ไปถึงการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปได้ด้วยนะเพราะว่าคนเราตายอย่างคนเราอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นนะและถ้าเราเรียนรู้ที่จะตายดีตายสงบได้เราก็เรียนรู้ว่าจะอยู่อย่างสงบแล้วก็อยู่อย่างดีมีคุณภาพดีได้อย่างไรนะไม่ต้องไปรออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในยามสิ้นลมหรือในยามที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตนะแต่ว่าสามารถที่จะให้ความสุขแก่เราได้ในยามที่ยังเป็นปกติสุขอยู่สามารถที่จะเผชิญกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตต่างๆได้ด้วยใจที่ปกติอันนี้คืออานิสงส์หรือรางวัลสำหรับการปฏิบัติที่มีค่าอย่างยิ่งนะอาตมาก็ขอฝากหรือให้ข้อคิดนะสำหรับการเริ่มต้นปฏิบัติของพวกเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอเจริญพร